USI connection, bo głowy coraz większy, nie, synku nie krzyż. Dokojący głos matki i koszmary odeszły. Kiedy chce mi się bić, piję Sprite'a. Nie tylko, bo od dawna alkohole to mój konik. I nie gin plus tonik, tylko piwo w dłoni. Jest mi potrzebne jak lasko ma aerobics test. Robię się sosą dead, mówię tylko prawdę. I jestem brave hard dla pięknych dam. Wino brand new nie służy nam. W gardle mam pustynną burzę, więc wracam do puszek. Touchdown, dzielnice brak reakcji. Zaginęłem w akcji, mayday, mayday. 0-10 z gościem. Robię crossover, jak Jimmy Hardaway. W głowie TCQ, help me find my way. Jestem prawie rest in peace. Widzę jakoś mi sotwie, która jest bis. Pozostać żywy jak PG. So noc jak alkoholiks. Wtedy najlepszy mix mnie spotyka. W jednej ręce brandy, po boku Monika. Halo dycha, co kontakt, moja głowa waży tonę. Tonę, jak żółta łódź podwodna. Buja 10 z kalibo Forta. Jest niezły sztorm, przetrwać będzie ciężko. Jak na przylądku chor. WRD alkoholiks, natural bor. Żołnierze ciekłych form, elitarni jak oddziały. O jest, moja głowa, człowieku. Raz po raz znosimy kolejny toast. Przy tym zapominamy, co to samokontrola. Raz po raz znosimy kolejny toast. Za twoje zdrowie, aż zakręci się w głowie. Raz po raz znosimy kolejny toast. Przy tym zapominamy, co to samokontrola. Raz po raz znosimy kolejny toast. Za twoje zdrowie, aż zakręci się w głowie. Dobra, dobra, poluzuj tym refrenem. Tak myślisz? Tak, pijemy, pijemy teraz. No, masz rację. Dobra. Znowu. Co, jedziemy? Kolejna butelka została rozpracowana. Pojawiła się i znikła szybciej niż Fata Morgana. Tydzień minął od ostatniego spotkania. Pamiętam, jak następnego dnia głowa napieprzała. Akcja ta sama powtarza się dnia dzisiejszego. Przy użyciu niejednego oko ci ma mocnego. Wprowadzam w turbulencję zawartością od kamego. Zawsze w towarzystwie dychy i ostrego. Pytasz co z tego? Czuję się dobrze jak cholera. Poziom samokontroli spada poniżej zera. Kulturę picia pozostawiam dla frajera. Nie potrzebuję białych obrusów ani kelnera. Co teraz? Kilka puszek, jedno wybieram. Patrzę na ilość procentów, nigdy na emblemat. Mówić mi, nie jesteśmy w wyższych sferach. Stary, dzięki temu zapominam o problemach. Nagle afera, zacząłem czuć głowy ból. Lecz piję w dalszym ciągu, bo na puszce piszę pól. Czuję się pełniejszy niż inny full. Wychodzę szybko, wracam, znowu jest cool. Przebalować kolejny wieczór. Ja lubię to jak frytki plus ketchup. Nie żyjemy przecież w średniowieczu. W grę nie wchodzi więc asceza, ale następna impreza. Muzyka, dziewczynki, we włosach mają spinki. Potrzebne mi są drinki i mocne alkohole. Jak żołnierzowi pistolet, obym tylko na polu walki znów nie poległ. I tak wiem, że mogę stracić kontrolę. Nie zwlekam więc w rękę butelkę biorę i przechylam ją do góry dnem. To nie smakuje jak krem. Dobrze o tym wiem, ale co z tego? Bo balet już na całego się zaczął. Ze znanych osobistości jest Smirnow i Gorbaczow. Więc chłopaki nie płaczą, a wręcz przeciwnie, pragną się dobrze bawić. Na dnie nie mam zamiaru nic zostawić, ale nie będę wlewał bez granic. Bo znam swój organizm, znam swe możliwości. Co do potrzebnych mi ilości, to wątpliwości nie ulega. Problem jedynie na tym polega, że czasem ich nie przestrzega. I wtedy może dojść do sytuacji, iż wystąpi potrzeba nagłej reanimacji, ale póki co nie dla mnie. I zbawy wytrzeźwień, bo trzymam się nieźle i jestem uśmiechnięty. Tak działają na mnie procenty, w których ponownie zanurzam się od menty. Raz po raz znosimy kolejny toast. Przy tym zapominamy, co to samokontrola. Raz po raz znosimy kolejny toast. Za twoje zdrowie, aż zakręci się w głowie. Raz po raz znosimy kolejny toast. Przy tym zapominamy, co to samokontrola. Raz po raz znosimy kolejny toast.